الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو آیت رمضان کے بارے میں پڑھ لی کیونکہ اگلا جمعہ امید ہے کہ روزہ ہی آ رہا ہے اگلے جمعہ پر روزہ ہو رہا ہے اور یہ مسنون طریقہ کار ہے مستحب طریقہ کار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو آواز فرمایا ہوئے صحابہ اکرام کے سامنے فضائل رمضان حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور اس کی پہلی حدیث یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کی آخری تاریخ کو آواز ہے. تیس شعبان جب ہو جائے تیس شعبان کو ضروری ہے کہ امساک کیا جائے. امساک کیسے کہتے ہیں؟ کھانے پینے سے رکا جائے اور زوال تک اس بات کا انتظار کیا جائے. لیکن ہماری گواہی نہیں ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ دور دراز کے علاقوں کے لوگ جو صبح چلے ہوں اور انہوں نے چاند دیکھا ہو تو ہو سکتا ہے کہ گواہی آ جائے زوال تک. اگر زوال تک گواہی آ گئی تو پھر فرض روزہ کی نیت کرنی ہوتی ہے اور اگر گواہی نہ آئی تو مرضی آدمی کی افطار کرتا ہے یا نفل روزے کی نیت کرتا ہے. نفل روزے کی نیت کس وقت کرنی ہے جی؟ کسی کو یاد ہے؟ صبح سویرے کرنی ہے یا زوال سے پہلے ہو سکتی ہے؟ کسی کو یاد نہیں. اللہ عالم اس کو دیکھیں کتاب میں سے دیکھ کر اس کو پھر واضح کریں کنفرم کریں. اس کو تیس شعبان کے امساک کریں یہاں تک کہ زوال کے وقت تک انتظار کیا جائے کھانے پینے سے رکا جائے اور اگر زوال کے وقت تک کسی دور دراز علاقے کے آنے والے لوگ تھے وہ گواہی لے کر آ گئے کہ ہمارے علاقے میں دیکھا گیا ہے تو اس پر روزہ رکھا جائے گا. اس لیے جو حکومت پاکستان کی طرف سے شاہ سے پہلے پہلے روید لال کمیٹی اعلان کر لیتی ہے یہ شرعی لحاظ سے جائز اور درست نہیں ہے. شاہ سے پہلے پہلے اعلان کر دینا کہ کل روزہ نہیں ہوگا یہ شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے. تھوڑا سا جس کو علم ہو تھوڑی سی بھی اس کو سمجھو اور تھوڑا اگر کوئی قرآن حدیث کو پڑھتا ہو جس نے سیکھا ہو تو یہ واضح مسئلہ ہے کہ رات کو فیصلہ نہیں کیا جائے گا تیس شعبان کے دن بھی جو کمیٹی بٹھائی جائے وہ زوال کے وقت تک انتظار کرے. لہذا ہماری طرف سے یہ سفارشات ہے کہ رمضان کا فیصلہ کرنے کے لیے روایت لال کمیٹی کو 29 کا دن مغرب کا شام کو اجلاس کرنا چاہیے اور یہ اجلاس 30 شعبان کے زوال تک جاری رہے اور اس کے بعد اعلان کیا جائے. کیونکہ چاند کی کوئی گواہی نہیں آئی اس لیے آج روزہ نہیں ہے اور کل کا روزہ حتمی روزہ ہوگا. یہ اعلان طور اعتدال کمیٹی کر سکتی ہے، لیکن یہ اعلان جو مغرب کے بعد عشاء سے پہلے اعلان کر دیتے ہیں کسی کا چاند نظر نہیں آئے، کل روزہ نہیں ہوگا، یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے. یا تو ذمہ داری نہ لیں، اور ذمہ داری لیں تو اس طریقہ کار کو اختیار کیے کریں جو شریعت نے مقرر کیا ہے. ایک تو تعین وقت کے بارے میں احتیاط، اس میں یہ اتنی گنجائش ہے کہ عام لوگ جو ہوتے ہیں عام عوام الناس وہ بےچارے اتنے وسائل والے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی معلومات آئیں، لہذا اگر انہوں نے اپنی حکومتوں کے جو اسلامی نام کی حکومتیں ہوں کوئی علماء بیٹھتے ہوں، اگر سے بعض بیٹھنے علماء بہت ہی بہتے ہوتے ہیں بےچارے، بہت ہی میری طرح پیدل ہوتے ہیں، علم وغیرہ نہیں ہوتا ہے. تھوڑا سا دلائل ان کے ساتھ آپ دیں، تھوڑے سے دلائل سے بات کریں تو بےچارے پنکچر ہو کر لاجواب ہوئے ہوتے ہیں. رضی بھائی نے کہ ایک آدمی نے بڑا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ سنتوں کے بعد دعا جائز نہیں ہے، سنتوں کے بعد دعا جائز نہیں ہے، تو کسی عالم کے ساتھ کا مناظرہ ہوا. تو اس نے کہا کہ آپ کے نزدیک مطلق دعا جائز نہیں ہے یا دعا مطلق جائز نہیں ہے؟ مطلق دعا جائز نہیں ہے یا دعا مطلق جائز نہیں ہے؟ تو اس آدمی کی حیرت تھی، امتحاد ہو رہی کہ بدری مطلق دعا کسے کہتے ہیں، دعا مطلق کسے کہتے ہیں؟ اگر میں ایک کو ناجائز کہہ دوں تو دوسری کو ناجائز، دوسری کو کہہ دوں ناجائز، کیونکہ بےچارے کتنے لمبی نہیں تھے، ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا. تو بھیا جب اہل علم کے سامنے یہ اٹکل پچیس لوگ آتے ہیں نا، تو ایک بات میں انہوں نے پھنسایا ہوتا اس کو باندھ دیا ہوتا ہے، لاجواب دیا ہوتا ہے، بولنے کا نہیں دیتے، کیوں نہیں کر سکتے. یہ رضی تھی یہاں تک آپ کے آپ سے ہو سکے آپ اس بات کو پروپیگیٹ کریں، اس کو پھیلائیں کہ روزے کا فیصلہ کرنے کے لیے روایت لال کمیٹی کو 29 شعبان گزرنے کے بعد رات کو میٹنگ کرنی ہوتی ہے، اور یہ میٹنگ 30 شعبان کے زوال تک جاری رہے گی. اور 30 شعبان کے زوال تک جب کوئی اطلاع نہ آئی کہ چاند نہیں دیکھا گیا، زیادہ روزہ نہیں ہوگا، تو یہ اطلاع جو ہے یہ ویلڈ ہے، اس کی ویلڈیٹی ہے، اس کی حیثیت اور حقیقت ہے، یہ حجت ہے. اور جو عشاء سے پہلے فیصلہ کر دیا گا کیا لوگا نہیں ہوگا، یہ شرعی لحاظ سے حجت نہیں ہے. کر اس بات کو لوگوں کو سمجھائیں. تعین رمضان کے احتیاط، عام عوام الناس بےچارے مجبور معذور ہوتے ہیں کہ ان کو جو اہل علم ذمہ وار لوگ اہل حکومت جو چیز ان کے سامنے رکھیں گے وہ بےچارے اسی پر عمل کریں گے، کیا کریں؟ اتنے وسائل کس کے پاس ہیں کہ انٹرنیٹ پر سعودی عرب کو معلوم کرے، پھر انٹرنیٹ پر برطانیہ کو معلوم کرے، جنوبی افریقہ میں مسلمان بڑی کوشش کرتے ہیں وہاں کو معلوم کرے. سعودی عرب سے اس طرف کا جو علاقہ ہے وہ تو سارے سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں، ان کے پاس جتنی پٹی ہے دنیا کی. اور یہ پہلے والے لوگ جو ہیں تو یہ نہیں فالو کرتے. بہرحال ایک تو یہ تعید میں رمضان میں احتیاط کی ترتیب کو اختیار کیا جائے، اور جو کمیٹی بیٹھتی ہے وہ شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شریعت کے روشنی میں اطمینان والی خبر شائع کرے. اس میں فرمایا گیا کہ ہم نے فرض کیا تم پر روزے، ہاں کہ تم اور یہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر بھی، نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی اللہ کا حکم چلا ہے، نافذ ہوا ہے، لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اور اس کے نتائج حاصل کیے ہیں. لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، آپ اطمینان رکھیں کہ یہ پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوا ہے، تم پر بھی فرض کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک مقصد ہے ہمارا. وہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس روزے کے نتیجے میں تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر گناہ سے بچنے کی قوت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر نیکی پر پڑھنے کی قوت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر احتیاط پیدا ہو جائے۔ تقوا کے سارے معنی ہیں، اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے، احتیاط لحاظ پیدا ہو جائے، گناہ سے بچنے کی ہمت پیدا ہو جائے، نیکی پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ اس کے نتائج ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما کر حاصل کرنا کرنے کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ روزے ہم نے فرض اس لیے کیے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تم تقوی کی کیفیت اپنے اندر حاصل کر لو۔ ایک عمل ہوتا ہے، ایک عمل کے نتائج ہوتے ہیں۔ شریعت کے سارے اعمال مقصد ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تقریر کرنا تو مقصد ہے جی، اور نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے، یہ کمزور بات ہے۔ بہت کمزور بات کہ تقریر کرنا، دین کی تقریر کرنا، دین پھیلانا مقصد ہے اور نماز روزہ مقصد نہیں ہے، یہ انبیاء کا مقصد نہیں ہوتا۔ یہ انبیاء کا طرز ہوتا ہے، مقصد ان کا جو ہے تو دین پھیلانا ہوتا ہے۔ سارے کا سارا دین مقصد ہوتا ہے، دین کا مستحب بھی مقصد ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ذرائع ہوتے ہیں۔ جب مقصد حاصل ہوتا ہے، ہو جاتا ہے تو ذرائع کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ذرائع مقصد تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، بذات خود مقصد نہیں ہوتے ہیں۔ تو مقصد کا حاصل ہونے کے بعد ذریعے کو ترک کر دیا جائے تو یہ کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن شریعت کے سارے اعمال مقصد ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے جو چیزیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ حاصل ہو بھی جائیں تو بھی یہ عمل کو کرنا پڑے گا۔ روزے کے نتیجے میں اگر کسی کو تقوی حاصل ہو گیا، گناہوں سے رک گیا، نیکی پر پڑ گیا، اللہ کا خوف اس حاصل ہو گیا، محتاط ہو گیا، ساری باتیں اس حاصل ہو گئیں، مقصد تو حاصل ہو گیا جو روزے سے کہا گیا تھا۔ کیا یہ روزہ کو چھوڑ دے کر نہیں، روزہ بذات خود مقصد ہے، یہ اس کے نتائج ہیں۔ باقی باتیں جو بیان ہو رہی ہیں یہ اس کے نتائج ہیں، روزہ بذات خود مقصد ہے۔ جس طرح یہ ذکری فرقہ پیدا ہوا ہے نا تربت کے علاقے میں، بلوچستان کے علاقے میں، یہ محمد الدین اٹکی کا فرقہ ہے، اس کے پیروکار ہے محمد الدین اٹکی۔ اس نے یہ کہا کہ اصلی مقصود جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، تو نعوذ باللہ جس کو اللہ کی یاد حاصل ہو گئی اور کو نماز روزے کی ضرورت نہیں، مگر یہ واحدوں کی تشریح اپنی طرف سے کرنے کی مہارت ہوتی ہے لوگوں کو۔ آخر صلات علی ذکری، نماز کو قائم کرو ہمارے ذکر کے لیے، تو نماز کو قائم کرنا ہے ذکر کا کیفیت حاصل کرنے کے لیے۔ وہ جب حاصل ہو گئی تو آخر صلات نعوذ باللہ کی ضرورت ہی نہ رہی، تو سارے بیچارے ذکری فرقہ ہو گئے، نماز روزہ سے فارغ صرف ذکر کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایک بہت عجیب ہمارے پاس عمل ہے، رکن ہے حج، حج عجیب رکن ہے۔ حج پر سارے مسلمانوں کو جمع کیا جاتا ہے اور علاقے کے مالدار یا نمائندہ لوگ آتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں ان کے پیچھے، اور ان کا دین جو دینوں لے کر آتے ہیں وہ حرم شریف پر پیش کیا جاتا ہے، ساری عمر کو دکھایا جاتا ہے کہ اس دین پر ہیں، کیا تم اس کو ٹھیک سمجھتے ہو؟ اگر وہ ٹھیک سمجھتے ہو پھر یہ ٹھیک ہے، اگر ٹھیک نہیں سمجھتے ہو تو اس کی اصلاح کی فکر کرو۔ ہم سن 95 میں ہماری حاضری ہوئی تو دیکھا کہ کچھ ایسی عورتیں آئی ہوئی ہیں جن نے ٹوپیاں کھلی سی پہن کر بالوں کو اس کے اندر رکھا ہوا ہے، باقی کوئی پردہ نہیں۔ تو وہاں کے ذمہ دار لوگ تھے، ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں آپ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کے علماء ہیں، یہاں کے ذمہ دار ہیں، ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو آپ پر پیش کرتا ہے کہ اس کے دین کو دیکھو کیا یہ درست ہے، اگر درست نہیں ہے تو اس کی اصلاح کی کیا فکر کرو گے تم؟ میں نے کہا یہ جو عورتیں آئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ نے کیا سوچا کہ حج پر آنے کے وقت بھی ان کا پردے کا تصور ہی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ایسا اصل میں آپ کو معلومات نہیں ہے، اس سال جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں روس کی، مذہبی آزادی جو ملی ہے، یہ وہاں کی آئی ہوئی عورتیں ہیں، وہاں کے آئے ہوئے لوگ حج پر آئے ہوئے ہیں، تو ان کے نزدیک پردہ بس سر کے بالوں کو چھپانے کو ہی کہتے ہیں۔ تو ان کے سامنے باقی عمر جب پیش ہوگی کہ انڈونیشیا کی عورتوں نے کیوں ہوئے اپنے اوپر اتنے لمبا کپڑے ڈالے ہوئے تھے، اور ملیشیا کی عورتوں نے کیوں ڈالے ہوئے تھے، اور شام عراق کی عورتوں نے کیوں کیا ہوا تھا، تب ان کے سامنے چرچا ہوگا پردے کے عمل کا۔ پھر اپنے علماء سے بھی پوچھیں گے، پھر علماء کی طبیعت متوجہ ہوگی۔ تو آج ایک ایسی چیز ہے جو دین کو نکھارتی ہے، پرکھ کرتی ہے، اس کے دوست کرتی ہے۔ تو جو بادل فرقے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے لوگ حج پر نہ جائیں۔ آج بلوچستان کے ذکریوں کو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ حج سے کیسے جان چھڑائی جائے، تو انہوں نے کوہ مراد کے طواف کو حج کی جگہ پر مقرر کر دیا۔ ایک پہاڑ ہے کوہ مراد، اس کا طواف کیا جائے، بس یہ حج ہے، کیونکہ حج پر اگر جائیں گے باقی امت کو صحیح ترتیب پر دیکھیں گے۔ اجماع امت غلطی پر نہیں ہو سکتا، ساری کی ساری امت بجا غلط بات پر جمع ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ کوئی کتنی کو بتائیں کیوں نہ کرے، ایک گواہ ایسا موجود رہے گا قیامت تک، حتیٰ تک وہ مسا ابھی سے ہی نہ آیا ہے، کہ ایک طائفہ من امتی، کہ میری امت کا ایک طبقہ جو ہے وہ قیامت تک حق بات پر باقی رہے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اور طبقہ غالب بھی ہوگا، اس کو کوئی مٹانا چاہے گا تو اس کو مٹا نہیں سکے گا۔ تو اس کا حال یہ نکالا کہ مانا جائے۔ تو یہ روزے کے بارے میں عرض کر رہا تھا، روزہ بذات خود مقصد ہے، تقوی اس کا نتیجہ ہے، لعلکم تتقون، تقوی اس کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی کو تقوی حاصل ہو گیا تو یہ روزہ چھوڑ دے نہیں، تقوی حاصل ہونے کے بعد روزہ پھر بھی اس نے رکھنا ہے، کیونکہ بذات خود مقصد ہے، بذات خود عبادت ہے۔ ہم بعض اوقات کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کی دعوت اعمال کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اعمال کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد دین پھیلانے کے ساتھ ہے۔ اعمال پر ثواب ہے لیکن مدد نہیں ہے۔ جب قائد کہہ رہے کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نماز کے ساتھ بھی ہے۔ ان اللہ مالک نہ تکو، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ وہ لذین ہم مخصنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے احسان کا مقام حاصل کیا، باطنی طور پر جو ترقی اور کمال کا درجہ اس پہ احسان کہتے ہیں وہ حاصل کیا۔ تو اب روزہ رکھ رکھوا کر ہم چاہتے ہیں اللہ کے تقون کس کے نیچے میں تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، پرہیزگاری حاصل ہو جائے، اور یہ چند دنوں کا پروگرام ہے، ایام محدودہ چند دن ہے، لہذا ڈرو نہیں۔ اور پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لہذا ان لوگوں نے بھی اس پر عمل کیا ہے، تو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں عمل کرنے والوں کی، لہذا پھر اس سے بھی کوئی ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، پہلے لوگوں نے بھی عمل کیا ہوا ہے۔ اور اہم چند گنتی کے دن ہیں، 29 دن ہے یا 30 دن ہے، تو دورانیہ جو ہے شارٹ کورس کا 30 دن ہے، 29 یا 30 دن ہے، اور یہ شارٹ کورس کے ساتھ کچھ کورس ورک ہے، کوئی نصابی ترتیب ہے اس کی، جس کو برد کر، جس کو اختیار کر کے اس کورس کے دورانیے سے آدمی کو تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت اور حال اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ سب سے بنیادی بات روزے میں کھانا پینا اور خواہش کی نفس سے بچنا، یہ تو روزے کی تین بنیادیں ہیں۔ ان میں سے کسی عمل کو آدمی نے کر لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا پینا، خواہش کی نفس۔ ان چیزوں کے بغیر روزے کا ڈھانچہ ہی نہیں بنتا، اسٹرکچر نہیں بنتا اس کا۔ اسٹرکچر نہ ہوتا ہے آپ کیا پلستر کریں گے، کیا گلکاری کریں گے، تو اسٹرکچر ہی وجود میں نہ آیا۔ روزے کا ظاہر وجود میں نہ آیا اگر تین باتوں کی پابندی نہیں ہوئی، تو شارٹ کورس میں پہلا یہ روزے کا کم از کم درجہ ہر کسی کو حاصل ہونا ہے کہ کم از کم درجہ اس گھر کے حاصل ہونا ہے کہ تین باتیں آدمی کے پاس ہوں. زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھتا, تراویح نہیں پڑھتا, لیکن تین باتوں کی پڑھائی اس نے کر لی, پابندی کر لی, تو اس پر روزے کا ظاہری ڈھانچہ اس کا ثابت ہو گیا. یہ بڑی بری بات ہے کہ میں یہاں تقریر کر رہا ہوں اور سامنے لوگ انتہائی ڈٹھائی پن کے ساتھ باتیں کر دیتے ہیں. اگر آپ کی ضروری باتیں تو آپ باہر مکمل کر کے آئیں نا, ہم زور سے تو آپ کو نہیں بلاتے. یہاں جو دن گزر رہا ہے حیا اور غیرت کا کی کمی آ رہی ہے کہ مسجد میں بیٹھا ہوا تقریر کے سامنے آدمی نوجوان اور باتیں کر رہا ہے. تو انتہائی نہ سمجھے بیوقوفی کی بات نہیں ہے. اگر آپ بات کرنا چاہیں تو باہر بیٹھتے, اگر آپ یہاں آئے تو بات سنتے, اور اگر آج بات کر رہے تو سامنے بیٹھے ہوئے دوڑنے کی بات. تو تین بنیادی اعمال افطار شروع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تین باتیں کرنا کم از کم, اس سے روزے کا ڈھانچہ, روزے کا ابتدائی وجود ثابت ہو گیا. اور اتنی بات بھی انسان کے باطن میں عظیم تبدیلی لاتی ہے. تو روزہ صرف اتنی بات نہیں ہے, تو اس کو بنیادی ڈھانچہ ہے. یہ جن لوگوں نے مکانات تعمیر کیے ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ اگر 2 لاکھ میں ڈھانچہ بنا ہے تو 2.5 لاکھ میں باقی چیز باقی کام ہوتا ہے. اگر ڈھانچہ 2 لاکھ میں بنا ہے تو باقی کام 2.5 لاکھ لگانے سے ہوتا ہے. تو یہ ڈھانچہ وجود میں آ گیا. اب اس میں 5 اعمال سے جب آدمی گزرتا ہے تو روزے کے تربیتی کورس جو ہے وہ اس کا کورس مکمل ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ تقویٰ والا فہم پیدا ہوتا ہے. ایک تو روزہ, ایک تراوی, ایک کثرت ذکر عبادت اور تلاوت, ایک گناہوں سے اور فضول باتوں سے پرہیز کرنا, 5ویں نمبر پر اعتکاف میں بیٹھنا, اور 6ویں نمبر پر صدقہ فطر. یہ 6 اعمال ہیں تربیتی اس شارٹ بورڈ کے ساتھ متعلق. جب ان 6 اعمال میں سے آدمی کوشش سے اور ہمت سے گزرتا ہے تو اس کے نتیجے ہیں پھر لال لگم تک تکون کی حقیقت انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس میں سے ایک ایک کو ہر جمعے کو بیان کیا کریں گے. روزے کا بنیادی ڈھانچہ تو بیان کر دیا, اگلی باتیں اس کی انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.